nie rodząc się poetą. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 kwietnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wznowienie rozmów w sprawie podwyżek dla nauczycieli w piątek rano. Za chwilę relacja naszego reportera. Emerytura Plus ponownie w sejmowej komisji. Podczas drugiego czytania posłowie opozycji zgłosili kolejne poprawki. Gang handlarzy ludźmi rozbiła policja z Katowic. W piątek rano rząd ma przedstawić nowe propozycje dla nauczycieli. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie odbyły się kolejne rozmowy przedstawicieli rządu ze związkowcami. Przysłuchiwał im się Karol Darmoros. Karolu, czy groźba strajku w szkołach została oddalona? Ta perspektywa i groźba wcale się nie oddaliła, a przybliżyła, bo związkowcy stale mówią, że strajk w szkołach rozpocznie się w poniedziałek. O przerwę w rozmowach poprosił rząd. Rząd zaprezentuje swoją propozycję, nową propozycję. Analizujemy w tej chwili pewne możliwości. Natomiast będziemy również ustosunkowywać się do propozycji, którą otrzymaliśmy w tej chwili. Mówiła wicepremier Beata Szydło. Najnowszy postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych to rozbicie 30% podwyżki w tym roku na pół. Czyli 15% od 1 stycznia, 15% od 1 września. Czekamy na stanowisko strony rządowej. Powiedział szef ZNP Sławomir Broniarz. O braku przełomu mówi też Oświatowa Solidarność. Do tej pory rząd proponował ponad 9% podwyżkę od września. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Rządowy projekt Emerytura Plus ponownie w sejmowej komisji. Podczas drugiego czytania część posłów opozycji zgłosiła kolejne poprawki. Wcześniej komisja wydała pozytywną rekomendację. Większość posłów opozycji zarzuciła rządowi, że zapowiedź tzw. 13. emerytury to wyborcza zagrywka. Mieczysław Kasprzak z PSL zgłosił poprawkę o dodatkowym świadczeniu na stałe. Dlaczego, jeżeli to jest takie dobre rozwiązanie, tylko na jeden rok to chcecie stosować? Dlaczego nie zastosować tego w każdym roku? Zróbcie prezent dla emerytów i rencistów, niech dostaną tą tak zwaną trzynastkę każdego roku. Część posłów opozycji krytykowała dotychczasowe działania rządu, jeśli chodzi o świadczenia dla emerytów. W odpowiedzi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki przypomniał, że w 2016 roku rząd przyznał jednorazowy dodatek do emerytur, niwelując niski wskaźnik waloryzacji. W następnych latach zmieniono już sam wskaźnik. Nie wiem, no mam wrażenie, że państwo nie śledziliście przez 3,5 roku tego, co tych rozwiązań, które były wprowadzane po to, aby poprawić sytuację materialną emerytów i rencistów. Projekt Emerytura Plus z komisji ponownie trafi pod obrady na sali plenarnej. Trzecie czytanie i głosowanie powinno się odbyć jutro przed południem. Centralne Biuro Antykorupcyjne powiadomiło prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez byłego agenta biura Wojciecha J., dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Według nieoficjalnych informacji zawiadomienie miało trafić do prokuratury regionalnej w Warszawie i mają klauzulę tajności. W ubiegłym tygodniu Radio Z informowało, że do prokuratora generalnego i premiera wpłynęło zawiadomienie dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez szefa CBA. Miał je złożyć prawnik byłego agenta Wojciecha J., który twierdzi, że w biurze zatuszowano skandal obyczajowy z udziałem ważnego polityka PiS z Podkarpacia. O zawiadomieniu napisał w tygodniku Nie polityk SLD Andrzej Rozenek, który stwierdził, że chodzi o marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Gang handlarzy ludźmi rozbiła policja z Katowic. Szajkę namierzyła specjalna grupa funkcjonariuszy, mówi Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji. Policjanci od ponad pół roku zbierali materiały, które pozwoliły na wejście do kilku miejsc, m.in. do mieszkania, gdzie zatrzymaliśmy 46-latka, mężczyznę, który wykorzystał trudną sytuację życiową jednej z pokrzywdzonych i zwerbował ją do pracy w nocnym klubie. Tego samego dnia wieczorem weszliśmy do tego konkretnego klubu, tam zatrzymaliśmy dwie osoby, mężczyznę 42-letniego i jego 42-letnią znajomą. Ten mężczyzna okazał się szefem tej zorganizowanej grupy przestępczej, no i później zatrzymaliśmy 51-letnią kobietę, która również kierowała tą grupą. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Sąd zdecydował o ich aresztowaniu, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. To był serwis Trójki. Pora na sport. Mateusz Fusiarz. Dziś prawdziwie piłkarski wieczór. Grają w całej Europie, ale najpierw zajrzyjmy na krajowe podwórko. Lech Poznań wygrał 3-2 z Pogonią Szczecin, wrócił do górnej ósemki i wyprzedził Portowców właśnie. Jeszcze Piast Gliwice grał z Wisłą Płock i wygrał 1-0. W Płocku Pożar. Nawciarze od 10 lutego zagrali w Ekstraklasie 7 meczów, a zdobyli tylko 4 punkty. Nic dziwnego, że posadą zapłacił za to Kibu Wikuna, którego dosłownie przed chwilą zwolniono. W tej chwili mamy mecz w Sosnowcu i Zagłębie prowadzi z Wisłą Kraków 2-1. A o tym, co się dzieje przy Łazienkowskiej, opowie już teraz Jan Kałucki. Jest 35. minuta meczu, remis 0-0 i niestety ten wynik oddaje przebieg spotkania. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej wieje porywisty wiatr oraz przeciągająca się nuda. Na samym początku swoje okazje mieli goście. Próbował Guilherme i Romańczuk, a kilka minut temu fantastyczne dośrodkowanie zmarnował Michał Kucharczyk. Piłka częściej na połowie gospodarzy, więc niewykluczone, że jakieś zmiany wprowadzi Aleksander Vukovic, który zastąpił zwolnionego przedwczoraj Ricardo Sapinto. W tej chwili spotkanie nieco siadło, dużo niecelnych i niedokładnych podań. Za chwilę Jagiellonia Białystok wykona rzut rożny. Piłka właśnie dłużej na połowie Legii Warszawa, ale prawdę powiedziawszy nic z tego nie wynika. Może teraz rzut rożny dla Jagiellonii. Czterech zawodników w polu karnym, dośrodkowanie, ale na posterunku obrońcy warszawskiego zespołu. Tak więc 35. minuta, Legia Jagiellonia 0-0. A za granicą, drodzy Państwo, gole Polaków. W Serie A kapitalna bramka Zielińskiego, ale za to porażka Napoli 1-2 z Empoli. Wygrał Bayern Monachium, ale po ogromnych bólach 5-4 z drugoligowym Heidenheim i awansował do półfinału Pucharu Niemiec. Dwa razy do siatki trafił Lewandowski. Co jeszcze w piłce? Niestety złe informacje z Paryża. Pele wylądował w szpitalu. Na szczęście skończyło się na strachu. Pelego w nocy w związku z wysoką gorączką przewieziono do szpitala amerykańskiego, uchodzącego za najlepszą tego typu placówkę we Francji. Lekarze stwierdzili infekcję, szczegółów nie podano. Pele jest niesłychanie zmęczony intensywnym trybem życia. Wczoraj wieczorem, jak to potem określiła prasa francuska, król spotkał się ze swoim księciem, czyli z gwiazdą Paris Saint-Germain i reprezentacji Francji, Kylianem Mbappé. Brazylijczyk nigdy nie krył swojego uznania dla talentu czarnoskórego chłopaka z paryskich przedmieści. Po finale Mistrzostw Świata w Rosji wygranym przez niebieskich Pele napisał na Twitterze: jeśli Kylian wyrówna mój rekord strzelonych goli, to pewnie będę musiał odwiesić buty z kołka. Mbappé odpowiedział: król na zawsze pozostanie królem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To teraz zmieniamy dyscyplinę. W siatkarskiej Lidze Mistrzów rozpoczęło się Final Four. Niestety PGS Club Bełchatów nie dała rady ekipie Kuczynę Lubeczywitanowa. Przed dwoma godzinami Michał Olszański wspominał o bryndzy. Mistrzowie Polski faktycznie grali słabo. Może i rozkręcali się z partii na partii, ale zabrakło im już meczu. Przegrali 0-3 w setach do 14, 20 i 23. I na koniec informacja, która może zaskoczyć. Kolega Roberta Kubicy George Russell zakończył grupowe testy Formuły 1 w Bahrajnie z najlepszym czasem. Brytyjczyk nie jechał jednak bolidem Williamsa, tylko współpracował z Mercedesem. Zatem chyba nie ma co się dziwić. A Polak powiedział dziś, że w swoim samochodzie czuje się jak pasażer. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w rejonach podgórskich 2 stopnie mrozu, poza tym od zera na Suwalszczyźnie do 9 na zachodzie. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę, wysoko w górach do 100. Czwartek pochmurny, ale ciepły, 10 stopni na północy, 16 w centrum kraju, 20 na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. W tym tygodniu nadal będziemy świętować 57. urodziny Trójki. W piątek o 14.00 wystąpi Sophie Zelmani, od wielu lat muzyczna duma Skandynawii. W sobotę między 19 a 22.00 retransmisja wtorkowego koncertu Archive. Ich słuchaczom Trójki przedstawiać nie trzeba. A w niedzielę o 19.00 odtworzymy poniedziałkowy występ Johna Portera i Wojtka Mazalewskiego, którzy zagrali specjalnie dla naszych słuchaczy przedpremierowo utwory ze swojej wspólnej płyty. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media.

To oscarowa muzyka nie bez powodu rozchwytywanego Aleksandra Desplat do kształtu wody Guillermo del Toro. A przede mną dziś w Klubie Trójki książka, którą czyta się jednym tchem, mimo że to grubo ponad 500 stron litego tekstu. Książka, która nie jest powieścią, a czyta się ją właściwie prawie jak powieść, i to w dodatku chwilami jak powieść awanturniczą. Książka o dwóch kobietach, buntowniczki, niezwykłe życie Mary Wollstonecraft i jej córki Mary Shelley. A naszymi gośćmi w Klubie Trójki dzisiaj są w studiu Radia Poznań Paulina Surniak, tłumaczka książki. Dobry wieczór, pani Paulino. Dobry wieczór. I Monika Długa, szefowa redakcji wydawnictwa poznańskiego. Dobry wieczór, pani Moniko. Dobry wieczór. To na początek panie zapytam o podtytuł, bo to słowo niezwykłe, ono czasami brzmi banalnie, czasami wydaje nam się dosyć wyświechtane, niezwykłe życie, ale tutaj jest pełne treści i pasuje w 110%, mam wrażenie. Mi się wydaje, że wręcz to jest słowo, które można by zastosować nie tylko jako podtytuł książki, ale podtytuł prawie każdego rozdziału, bo i jedna, i druga Mary żyły w sposób tak nietuzinkowy, że nawet dzisiaj chyba byłoby to niecałkiem standardowe i spotkałoby się z dość dużym zdziwieniem. Obie panie tak odbiegały od standardu swojej epoki i tego wszystkiego, jakie są wyznaczniki, nie wiem, jeśli chodzi o pani z dobrych domów, że niezwykłe jest jak najbardziej na miejscu. Tak, to jest też taka sytuacja, że tę książkę, ja powiedziałam, czyta się jak powieść awanturniczą i myślę, do tych kolei losu obu Mary dojdziemy jeszcze, ale zaczęłabym też od jeszcze jednej kobiety, która powinna być bohaterką naszej audycji dzisiaj, czyli Charlotte Gordon, która tę książkę napisała. Czy możemy parę słów o niej też powiedzieć? Charlotte Gordon w ogóle napisała trzy niezwykłe książki, które w Polsce, no, ukazała się na razie tylko ta jedna. Ona jest literaturoznawczynią, skończyła Uniwersytet Harvardzki i pracuje zresztą też w Bostonie na uczelni. Pierwszą swoją książkę napisała też o poetce. To była biografia Anne Bradstreet, czyli w ogóle takiej pierwszej chyba amerykańskiej poetki purytańskiej, więc można powiedzieć, że to życie niezwykłych kobiet znajduje się bez wątpienia w obszarze zainteresowań pani Gordon. Potem napisała zresztą książkę o kobietach biblijnego Abrahama, czyli jego żonie, żonach, córkach. Także zdecydowanie interesuje się kobietami, które żyły w jakiś nietuzinkowy sposób i o nich pisze również nietuzinkowo, bo to zresztą było widać to w Buntowniczkach, że to jest książka, która jest napisana z pomysłem. Nie jest to zwyczajna biografia, ale biografia, która w taki sposób pokazuje życie obu bohaterek, że widzimy coś więcej. Tak, to jest trochę idea fix, żeby wydobyć właśnie z tego cienia te zapomniane, ważne, niezwykłe kobiety, o czym my mówiliśmy na początku. Także to jest niezwykła rola właśnie Gordon, która potrafi jakby odczarować tą Mary mamę, czy Mary córkę i która potrafi gdzieś tam wydobyć z tego zapomnienia i takiego troszeczkę przez lata gdzieś naniesionego złego pojmowania i ich pracy, czy właśnie twórczości literackiej. Także tu jest bardzo duża zasługa Gordon, jeśli chodzi o tą biografię. Jeszcze też dodam, że Charlotte Gordon przyjedzie do Polski latem. Będzie gościem na festiwalu Literacki Sopot, gdzie weźmie udział w debacie właśnie na temat niezwykłych kobiet. To będzie debata od Mary Wollstonecraft do Virginia Woolf, taki roboczy tytuł. Zresztą Virginia Woolf oczywiście też pojawia się na kartach tej książki jako czytelniczka, tak. Więc myślę, że do tego też jeszcze dojdziemy. Gdybyśmy miały określić to, jak współczesny czytelnik, współczesny człowiek z początku XXI wieku zainteresowany tą historią, co znajdzie dla siebie ciekawego, to co by panie powiedziały tutaj? I tutaj oczywiście myślę, tyle wątków nam się otwiera i tyle dróg, że w sumie sama jestem ciekawa, co panie odpowiedzą. Dokładnie tak. Myślę, że od początku to te kobiety, te niezwykłe kobiety przede wszystkim walczyły o prawa kobiet, co wcale nie było takie naturalne właśnie w XIX czy XVIII-wiecznej Anglii, Wielkiej Brytanii. Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale musimy przecież powiedzieć, zaznaczyć, że, bo tego jeszcze nie powiedziałyśmy, że dotyczy to okresu, no właśnie, od mniej więcej ostatnie 30 lat XVIII wieku, bo to jest już działalność taka świadoma Mary Wollstonecraft, do połowy powiedzmy wieku XIX, czyli to są czasy absolutnie proto feminizmu tak. i walki mhm. o prawa kobiet. Tak, przypomnijmy też, że w Anglii tak naprawdę prawa wyborcze kobiet, kobiety uzyskało w 1928 roku, czyli nawet 10 lat po Polkach, także tutaj naprawdę praca była ogromna i ten kamień węgielny, który podłożyły Mary Wollstonecraft, był naprawdę olbrzymi i taki początek, który ona czerpała zresztą z filozofii Locke'a, Rousseau i gdzieś w niej taki narodził się bunt też przeciw rodzinie, którą zresztą wywodziła się z takiej bardzo trudnej rodziny, gdzie ojciec faktycznie był dosyć trudnym człowiekiem i to jest eufemizm, ale generalnie postanowiła wziąć na barki jakby to nie tylko swoje życie, ale też również sióstr i postanowiła je w jakiś sposób wyzwolić spod właśnie tego jarzma, tego taty dosyć trudnego. Wzięła życie w swoje ręce, stwierdziła, że będzie sama się utrzymywać, będzie sama żyć i sama wybierze własną drogę, co naprawdę nie było wówczas bardzo popularne. Mi się wydaje, że to, co jest interesujące z punktu widzenia współczesnego czytelnika, to konsekwencje, które wtedy spotykały kobiety, które chciały iść jakąś troszeczkę niestandardową drogą. I mam wrażenie, że my sobie z tego tak naprawdę nie do końca zdajemy sprawę. To znaczy wiemy, że były jakieś tam nasze praprababki, które musiały zawalczyć o swoje prawa i że dzięki temu nasze życie wygląda trochę inaczej, ale nie do końca rozumiemy, co to właściwie znaczyło i z jakimi one się spotykały konsekwencjami, nawet ze strony mężczyzn, którzy je wspierali. To jest rzecz, która mnie w tej książce szalenie uderzyła, że mężczyźni, którzy byli blisko jednej i drugiej Mary, na przykład ich mężowie, którzy podzielali ich poglądy i mocno wierzyli, że na przykład małżeństwo, czy jako instytucja jest dla kobiety niewolą, jest dla kobiety bardzo opresyjnym stanem, to mimo to krzywdzili je właściwie w każdym momencie swojego życia. Także to jest coś, co w sumie my na to nie potrafimy jakby, nie potrafimy tego do końca pojąć, jeśli nie spojrzymy głębiej w losy jakiejś konkretnej postaci, takiej właśnie jak jedna czy druga Mary. Wydaje mi się też, że bardzo istotne jest takie odbrązowienie tych postaci, czyli na przykład Mary Wollstonecraft, którą często określa się jako prekursorkę feminizmu, czy też pierwszą angielską feministkę, no to są takie strasznie sztywne słowa, powiedziałabym. A tutaj obserwujemy Mary, która szlocha z rozpaczy, bo ukochany ją albo zdradza, albo się nie odzywa, która popełnia straszne głupstwa z tej miłości, która jest po prostu taką zwyczajną kobietą, która chciałaby znaleźć swoje miejsce w życiu, tylko że nie chce podporządkować się prawom społecznym, które wtedy jakby od niej wiele rzeczy jej wtedy narzucały. Ja bym też przypomniała, że właśnie o tej roli kobiet, właśnie to, o czym Paulina wspominała, że jak trudno było wówczas tak naprawdę walczyć o to, że nam się wydają pewne rzeczy teraz oczywistościami, że wychodzimy na ulicę, że walczymy o te nasze prawa, ale pamiętajmy, że kobiety właśnie w XVIII-wiecznej Anglii, czy XIX-wiecznej Anglii, były tak naprawdę skazane na mężczyzn, nie mogły podejmować żadnej samodzielnej decyzji. To znaczy mężczyzna, jeśli na przykład znudził się taką żoną, mógł ją zamknąć w zakładzie dla psychicznie chorych i tak naprawdę nie ponosił żadnych konsekwencji. Mógł ją zamykać, głodzić, gwałcić i nie ponosił zupełnie żadnych konsekwencji, co jest w mniemaniu, nie wiem, dzisiejszego odbiorcy no dość przerażające. Także było naprawdę sporo pracy do zrobienia i myślę, że tutaj ogromna zasługa obu Mary, że faktycznie walczyły w tym trudnym, dosyć jednak konserwatywnym, jakby na to nie patrzeć, społeczeństwie angielskim o te swoje takie podstawowe prawa do po prostu do wyboru, do prawa wyboru, do prawa realizacji własnych marzeń czy ambicji. Także tu jest bardzo duża rola obu pań. Jeszcze chciałam dodać, że Charlotte Gordon zresztą na początku książki podaje taki dość chyba szokujący fakt, a mianowicie, że ustawa o ochronie praw zwierząt przeszła w Anglii jakieś 20 lat wcześniej niż ustawa zakazująca bicia żony. A jeszcze jest taki fragment, w którym to mi się jakoś rzuciło w oczy i zapamiętałam. Zaraz też powiem o tej stronie książki, która mi się też bardzo rzuciła w oczy. Ale jest taki fragment, w którym Charlotte Gordon powołuje się na wprowadzenie takiego prawa w obronie kobiet, że można bić żonę kijkiem, ale nie grubszym niż kciuk. Tak. Więc myślę, że to tam pewną sytuację obrazuje. Oczywiście cały czas też chodzi mi po głowie to porównanie pewne, że te sytuacje kobiet, w jakiej były wówczas, oczywiście przefiltrowaną przez swoją wrażliwość i też przez fikcję literacką, dała nam Jane Austen w swoich powieściach. I to mniej więcej my tyle wiemy o sytuacji i o tych prawach, które przysługiwały kobietom wówczas w Anglii. Natomiast chciałabym też powiedzieć, że jeśli chodzi o książkę Buntowniczki Charlotte Gordon, to tutaj oprócz tego, że mamy, za chwilę do tego dojdziemy, te niezwykłe koleje losu Mary Wollstonecraft i Mary Shelley, jej córki, to także oczywiście jest to obraz życia społecznego w ówczesnej Anglii, bardzo bogaty, i jest to również obraz życia intelektualnego w ówczesnej Anglii. Tak, i w tej książce pojawia się zresztą dużo wydarzeń, o których trochę wiemy. Pojawia się na przykład Wielka Rewolucja Francuska, opisana w taki chyba nie całkiem standardowy sposób, no bo właśnie oczami feministki, użyjmy tego słowa, kobiety, która po prostu patrzy na to, co się dzieje z poznanymi przez nią tam Francuzkami, które również chciałyby przy okazji rewolucji ugrać coś dla siebie, zawalczyć o swoje prawa. Pojawia się postać Johna Adamsa, drugiego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także obie Mary miały bardzo bogate życie kulturalne, towarzyskie i podróżowały po Europie, więc można się dowiedzieć sporo nie tylko o Wielkiej Brytanii, ale też o tym, jak prawa kobiet, czy jak w ogóle sytuacja społeczna wyglądała na przełomie XVIII i XIX wieku w innych krajach europejskich. Mi się też podoba oczywiście tutaj postać Josepha Johnsona, wydawcy, który pierwszy wydał Mary Wollstonecraft i zdecydował się jej dać pracę i zdecydował się ją publikować, co też wcale nie było takie standardowe, ale też nie tylko wynikało to z jego jakiejś takiej chęci, nie wiem, właśnie dania głosu feminizmu, czy też właśnie Mary, ale też wynikało przede wszystkim, on czuł w tym niezły interes, że to są takie idee, które być może gdzieś poruszą serca tłumów i faktycznie ta książka się sprzeda. I miał nosa, bo wołanie o prawa kobiet właśnie sprzedało się bardzo dobrze. Także tutaj też właśnie niezwykłe właśnie takie to środowisko intelektualne wydawców i skupianie wokół siebie wszystkich tych ważnych autorów. I postać, która też jest ważna w tej książce, nawet rozmawiałyśmy z Pauliną przed audycją, że też Lord Byron, który też trochę został odczarowany, przynajmniej w moim myśleniu o tej osobie, o tej postaci pisarzu. I nie ukrywam, że dla mnie to też było duże też zaskoczenie, że Lord Byron był tak niestandardową osobą i w ten sposób właśnie sobie używał życia, mówiąc też delikatnie. Także myślę, że tutaj też jemu się należy, przynajmniej w Polsce, jakaś osobna biografia, jeśli chodzi o to wszystkie wydarzenia, bo on był bardzo blisko związany z Mary Shelley i Percy Shelley. Także tutaj też kolejna osoba do tego naszego panteonu ważnych postaci, które przewinęły się przez ich życiorysy. Zresztą wystarczy dodać, że podobno krążyła taka fama po Europie, że kiedy Byron przyjeżdżał do jakiegoś większego europejskiego miasta, to matki zamykały swoje niezamężne córki w domach, ponieważ bały się, że jeśli wyjdą gdzieś w towarzystwo, to Byron je na pewno uwiedzie. Także taką się cieszył sławą. No tak, i ta książka w pewnym sensie to potwierdza również. Tak. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Paulina Surniak, Monika Długa w studiu Radia w Poznaniu. Rozmawiamy o książce Buntowniczki. Skoro już nakreśliłyśmy ten ogólny obraz tego, co w tej książce możemy znaleźć, to przejdźmy do bohaterek. I też chciałabym zwrócić uwagę na bardzo, moim zdaniem, udany zabieg autorki Charlotte Gordon. To znaczy, opowieści o tych życiorysach i opowieści o tych postaciach to nie są osobne opowieści. One rozdział po rozdziale przenikają się i nachodzą na siebie i poznajemy jedną płaszczyznę czasową, czyli tę od urodzenia matki Mary Wollstonecraft 1750 1997 roku i następny rozdział to jest druga płaszczyzna czasowa, która zaczęła się w 1797 roku, kiedy urodziła się Mary Godwin, jej córka. No i też powiedzmy, że przecież tak związane ze sobą i taki wpływ miała matka na córkę, no ale ten wpływ tylko przez książki, tylko przez opowieści, tylko przez tę sławę, famę i to, co działo się w domu rodzinnym Mary Godwin, później Mary Shelley, bo przecież matka zmarła 10 dni po jej urodzeniu. Dla mnie bardzo uderzającym fragmentem książki była scena, która pokazuje, że jednak ten wpływ matki na córkę nie był tylko, nie odbyło się tylko poprzez książki, ale też poprzez takie jakby fizyczne miejsca, a mianowicie Mary Godwin sporą część swojego dzieciństwa spędziła po prostu dosłownie na grobie matki. Na tym grobie ojciec uczył ją czytać, uczyła się literek z nagrobka Mary Wollstonecraft, ale też odbyła tam pierwszą randkę ze swoim przyszłym mężem Percym Shelley i niewykluczone, że nawet straciła wtedy dziewictwo. Także to jest w ogóle takie trochę chyba perwersyjne, żeby właśnie na grobie matki z ukochanym się umówić, ale w jej poczuciu to było chyba idealne miejsce, bo ona tam się czuła najbardziej sobą i czuła, że właśnie tam powinna się znaleźć z tym mężczyzną, z którym pokryjomu w tajemnicy przed ojcem się spotyka. Ale też pamiętajmy, że właśnie Mary Shelley, czy Mary Godwin była wychowywana w takim cały czas duchu, gdzie ten duch jej mamy cały czas się unosił nad tym ich życiem. Ona była takim dzieckiem trochę już z góry skazaną na bycie geniuszem, bo zarówno jej ojciec i całe otoczenie uważało, że córka dwóch tak wybitnych intelektualistów, bo tu też warto wspomnieć o mężu właśnie Mary Wollstonecraft, Godwinie, który też również był w jakiś sposób rewolucjonistą, który w jakiś sposób też głosił dość nowoczesny, liberalne poglądy i jakby z nich narodziła się właśnie Mary Shelley, Mary Godwin i już była predestynowana do tego, żeby być genialna, żeby uczyć się, żeby poznać tą spuściznę swojej mamy, a z drugiej strony to też bardzo ciekawe, że właśnie jej ojciec sprzeciwił się potem małżeństwu z Percym Shelley, także to też jest bardzo ciekawe, jak ta idea została wypaczona przez właśnie jej ojca w momencie, gdy to dotyczyło jej samej, czyli tej wolności i wolności wyboru dotyczącej małżeństwa. I to było bardzo ciekawe. Gdybyśmy mogły jeszcze przez chwilę porozmawiać, Mary Wollstonecraft, czyli matka, jak ten jej dorobek, nie tylko literacki oczywiście, ale filozoficzny wygląda, ale też dorobek dziennikarski, bo na to bym chciała zwrócić uwagę, i też jej pozycja w tym świecie oczywiście wypełnionym mężczyznami. Już panie wspomniały Johnsona, który był wydawcą magazynu, do którego pisywała Mary Wollstonecraft i pisała regularnie, ale także wydawcą był jej książek. Mary Wollstonecraft szukała jakby sposobu na siebie. Ona wiedziała, że musi się w jakiś sposób utrzymać, a kobiety pod koniec XVIII wieku nie miały zbyt wielu możliwości zarobku. No, najprostszą drogą było oczywiście zostanie guwernantką i Mary również tego spróbowała, ale okazało się, że jednak jej chlebodawczyni nie była zachwycona tym, jak rewolucyjne idee Mary zaszczepia w umysłach dzieci, które uczyła, więc siłą rzeczy, no, pisanie było taką naturalną drogą dla niej i ona się w nim bardzo realizowała. Natomiast ciekawe jest to, że właśnie pisała w sposób równie bezkompromisowy, jak żyła, i znajdowali się wydawcy, którzy byli skłonni zaryzykować i po prostu opublikować to, co ona pisała. Dla mnie jako tłumaczki również fascynująca była opowieść o tym, jak Mary po prostu znienacka stwierdziła, że nauczy się francuskiego, żeby tłumaczyć książki z francuskiego. Tłumaczyła z niemieckiego, a kiedy nie podobały jej się poglądy autora, którego książkę tłumaczyła, to jej po prostu zmieniała, czy też dopisywała coś od siebie, co również nie spotkało się ze specjalną krytyką, prawdopodobnie dlatego, że nikt się w tym momencie nie zorientował. Co ciekawe, była też autorką, i myślę, że z tego nie jest zbyt dobrze znana, była też autorką jednej z pierwszych takich książek podróżniczych pisanych przez kobiety, książki, która stała się niezwykle popularna, a była wynikiem właściwie bardzo spontanicznej i kierowanej raczej sercem, a nie rozumem decyzji wyruszenia do Skandynawii, gdzie zaginął statek ukochanego, Mary Wollstonecraft, i ona po prostu postanowiła, że mu ten statek odnajdzie. Sądziła, że w ten sposób jakby odzyska jego uczucie. Nie przejmowała się tym, że ma kilkuletnią córeczkę, po prostu ją spakowała i razem z nianią wyruszyły do Skandynawii, co w ogóle byłoby niezwykłe, nawet gdyby towarzyszyło im cała masa mężczyzn. Natomiast no, ona pojechała sama. Przejechała Danię, Norwegię, Szwecję, pisała z tego wyjazdu listy i te listy później również ukazały się w formie książki. Tak jak już wspomniałam, pojechała też do Paryża, żeby po prostu relacjonować wielką rewolucję francuską. Została kimś w rodzaju korespondenta zagranicznego i jej felietony, jej artykuły dotyczące tego, co się we Francji dzieje, ukazywały się w tym czasie w Anglii. Także miała no, bardzo bogaty dorobek, który zdecydowanie nie ograniczał się tylko do wołania o prawa kobiety, z którego jest najbardziej znana. Też popełniła takie dzieło myśli o wykształceniu córek i też starała się właśnie na podstawie tego, że była w jakiś sposób guwernantką, potem założyła szkołę ze swoją przyjaciółką i stwierdziła, że też popełni taką książkę, która być może pomoże młodym kobietom wchodzącym gdzieś tam w życie towarzyskie, w życie społeczne, po prostu dać pewne drogowskazy, jeśli chodzi właśnie o takie wybory, też kwestie wolnościowe, bo też kiedyś usłyszała na początku swojej drogi, bo Mary też nie była osobą wykształconą, ona potem musiała sama nadrabiać gdzieś tam braki, jeśli chodzi o wiedzę taką ogólną. Też kiedyś usłyszała na początku swojej drogi, że wiedza tak naprawdę przeszkodzi w dobrym zamąż pójściu. I to było takie znamienne, że kobieta wykształcona była tak naprawdę zagrożeniem dla mężczyzny i mężczyźni nie szukali takich kobiet. Także tutaj też niezwykłe, że Mary zdecydowała się na taką nietypową drogę, bo gdzieś tam zamykała sobie pewne kwestie związane właśnie z pewnym poziomem życia na zamąż pójście, czy tam dobrą partię. O. Tak, ta dobra partia to jest to, co ciągle się pojawia w książkach Jane Austen. Cały czas tak. Mi wraca to porównanie, bo rzeczywiście jakoś przez te z kolei fabuły możemy troszeczkę poczuć okoliczności życia naszych dzisiejszych tak. bohaterek. Ale to, co panie mówią, z jednej strony przypomina mi się ten wątek też o wychowaniu córek. To dlaczego na to Mary Wollstonecraft zwróciła taką uwagę? Przez to, w jaki sposób ona sama była wychowywana przez matkę i też zwracała. I to mi się wydaje bardzo też postępowe, jak na ten czas, żeby zwracać uwagę na jakby stan psychiczny czy psychologiczny matek i to, jak one są przygotowane do wychowywania dzieci, a z drugiej strony trzech braci, którzy mogli kontynuować naukę i Mary obserwująca ich idących do szkoły, podczas gdy ona miała lekcje szycia i etykiety. Więc tutaj rzeczywiście mogła się poczuć jako inteligentna i żądna wiedzy dziewczynka trochę niedowartościowana. Ale też te wątki awanturnicze myślę, że warto zwrócić uwagę, bo z jednej strony u Mary Wollstonecraft mamy te akcje ratowania siostry z bardzo nieudanego małżeństwa, oczywiście nie zdradzając szczegółów, bo państwo pewnie wgryzą się w tę książkę i będą je chcieli sami odkrywać. A z drugiej strony w kolejnym pokoleniu Mary Shelley, już jako wdowa, ratująca również pannę z nieślubnym dzieckiem, bardzo trudnym do zrealizowania strategicznie planem, który mógł się nie udać i wszystkim trzem zaangażowanym w niego kobietom zepsuć życie doszczętnie, ale jednak się udał. I też tutaj nie powiem, o co chodzi. Ale to jest ta niezwykłość z tytułu. Tutaj cały czas nam powraca. No dobrze, czyli Mary Wollstonecraft trochę poznaliśmy i rzeczywiście ten wątek jej jako korespondentki z Francji i wątek podróży po Skandynawii jest wyjątkowo interesujący, jeśli można w ogóle coś uznać, że to jest w tej biografii wyjątkowo interesujące, bo cała biografia jest wyjątkowo interesująca. Ale porozmawiajmy w takim razie jeszcze chwilę o Mary Godwin, córka Mary Wollstonecraft i Williama Godwina, wychowywana oczywiście właściwie nie w cieniu tych słynnych rodziców, ale w blasku tych słynnych rodziców przecież, bo od dziecka również zachęcana do lektury i tutaj nie było tego braku dostępności edukacji. I to jest autorka znana przede wszystkim z Frankensteina, ale to przecież też nie jest jej jedyne dzieło. Nie, i to też jest taka pewna niesprawiedliwość historyczna, czyli zapamiętaliśmy właściwie tylko jej pierwszą powieść. Zresztą ona też była najbardziej popularna nawet za życia Mary. ale ona pisała przez wiele lat później i napisała kolejne powieści, które wydaje się, że nawet były bardziej jakby rozbudowane, włożyła w nie bardzo dużo pracy, ale już wtedy czytelnicy nie byli aż tak zainteresowani, jak byli zainteresowani Frankensteinem. Trudno zresztą powiedzieć dlaczego, bo są to dobre literacko książki, ale jednak postać Frankensteina ma prawdopodobnie w sobie dużo więcej przyciągania. Być może też wynika to po części z faktu, że wielu czytelników podejrzewało, iż prawdziwym autorem Frankensteina jest Percy Shelley, więc bardziej się interesowali tą książką niż kolejnymi powieściami Mary, które były bez wątpienia pisane przez kobietę i tam nikt już nie podawał jej autorstwa w jakąkolwiek wątpliwość. Tak, myślę, że to właśnie ten cień Percy'ego nad Frankensteinem był bardzo, bardzo mocny i dużo osób uważało w ogóle przez lata, badacze i jej biografowie uważali, że tak naprawdę jedna, druga praca, nawet więcej, tutaj jednak cała idea była Percy'ego. Się okazało po latach, faktycznie po analizie tego tekstu, po badaniach nad tym tekstem, okazało się, że to jednak dzieło autorskie właśnie Mary Shelley. I co się okazało, że ona to stworzyła w wieku 21 lat. Także tutaj duża, duża zasługa i widać, że duży talent, jeśli chodzi o właśnie o literackość. Przypomnijmy tę historię powstania Frankensteina, bo to my cały czas mówimy też o czasach i dwóch kobietach, które właściwie były na styku dwóch epok, jeśli chodzi o prądy intelektualne, czy ideologię, czy filozofię życia, bo z jednej strony mamy no, to oświecenie, w którym jednak była osadzona Mary Wollstonecraft, a z drugiej strony już mamy rodzący się, pączkujący romantyzm, którego no, jednymi z najbardziej idealnych przedstawicieli w literaturze są Lord Byron czy Percy Shelley. No ale też tutaj myślę, bardzo ważny jest ten moment, kiedy oni się spotykają w pewnej willi, w bardzo burzliwe lato. I co z tego wynika? Tak, to w ogóle była bardzo romantyczna historia, jak na epokę przystało. Oni się wybrali, no można powiedzieć, na wakacje. Wybrali się na wakacje do Szwajcarii, bo dlaczego nie? Wtedy jeździło się na wakacje do Europy. Zresztą Byron nie był mile widziany w Wielkiej Brytanii ze względu na swoje, na wywoływane przez siebie skandale obyczajowe. Także pojechali do Szwajcarii, gdzie Percy i Byron wynajęli wspólnie willę i mieli zamiar oddawać się różnego rodzaju rozrywkom, żeglować przede wszystkim. Obaj byli pasjonatami żeglarstwa, ale niestety pogoda nie dopisała. Było wyjątkowo paskudne lato. Wybuchały kolejne burze i nic z żeglowania. Byron nie był osobą, która łatwo znajduje sobie zajęcie i był bardzo niecierpliwy, także szybko się zaczął nudzić i któregoś wieczoru, kiedy właśnie za oknem przetaczał się sztorm, burza, pioruny, wyjął książkę i zaczął czytać jakieś opowieści o duchach. Po czym wpadł na pomysł, że w sumie sami mogliby takie opowieści napisać, a że lubił rywalizację, to zaproponował, że zorganizują konkurs. Każdy z obecnych w domu napisze jakieś opowiadanie z duchami, z elementami nadprzyrodzonymi w tle i po kilku dniach będą te opowiadania czytać, sprawdzą, które jest najlepsze, przyznadzą nagrodę. Oczywiście Byron spodziewał się, że nagroda przypadnie jemu, ewentualnie Percy'emu, który również był ambitnym literatem. Żaden z nich nie spodziewał się, że to właśnie Mary napisze wtedy zarys opowiadania, które zdobędzie uznanie ich wszystkich i później zostanie przekształcone, rozbudowane i w końcu wydane jako powieść znana dzisiaj jako Frankenstein. Co ciekawe, Charlotte Gordon akurat tutaj nie kładzie na to nacisku siłą rzeczy, ale myślę, że z naszego punktu widzenia warto zauważyć, że opowieść ma też jakiś polski akcent, ponieważ również w willi był obecny niemiecki lekarz, który opowiedział prawdopodobnie wtedy historię o miasteczku nazywanym Frankenstein i to miasteczko dzisiaj nosi nazwę Ząbkowice Śląskie. Także cała historia Frankensteina i jakby przynajmniej jego imienia w jakiś sposób prowadzi też na nasz Dolny Śląsk. To jest rzeczywiście bardzo ciekawe, ale też to, co mnie urzekło tutaj, to, co mnie bardzo zainteresowało i ujęło, jest też opis tej wspólnoty takiej intelektualnej między Byronem, Percy Shelleyem i Mary Shelley, która, bo tego lata też, na co zwraca Charlotte Gordon uwagę, Byron zaczął pisać Manfreda, Shelley Prometeusza Wyzwolonego i te ich wzajemne tarcia intelektualne, te spotkania, te dyskusje, które się tam toczyły między tą trójką właśnie, trzeba przyznać i trzeba powiedzieć, i Charlotte Gordon mówi to bardzo wyraźnie w tej książce, no, że ta ich wspólnota była intelektualna, była wzajemna i być może to, jak Shelley czy Byron wpłynęli w pewnym sensie na Mary Shelley piszącą Frankensteina, to w drugą stronę również zadziałało i te dzieła miały też jakiś początek w tych dyskusjach, które tam się odbywały. Tak, i to faktycznie jest też niezwykłe, jeśli chodzi właśnie o Byrona, który raczej nie przyjmował krytyki i był dosyć, że tak powiem, zadufanym sobie człowiekiem, a jednak od Percy'ego czy od Mary przyjmował te uwagi i faktycznie się do nich dostosowywał. To było dosyć niezwykłe, szczególnie, że raczej Byron miał takie skłonności mizogeniczne i myślę, że tutaj też to, że właśnie słuchał Mary i że liczył się z jej zdaniem, to było też dosyć niezwykłe. I to też było wyjątkowo chyba zimne lato, z tego co pamiętam, bo to właśnie to, co Paulina powiedziała, że burza, ale to też był wybuch wulkanu i to spowodowało, że to było jedno z najzimniejszych w ogóle lat, jeśli chodzi o właśnie o Europę. Także to też było niezwykłe i pewien ten nastrój, taka, nie wiem, burzowa, gdzieś tam deszczowa atmosfera też udzieliła się wszystkim. Także to też było niezwykłe. Przypomnę, że gośćmi Klubu Trójki są dzisiaj Paulina Surniak i Monika Długa. Rozmawiamy o książce Buntowniczki. Niezwykłe życie Mary Wollstonecraft i jej córki Mary Shelley. To nie jest oczywiście pierwsza biografia, pierwsza książka opowiadająca o życiu tych dwóch niezwykłych kobiet, chociaż raczej głównie to były indywidualne biografie do tej pory. Natomiast myślę, że warto też porozmawiać przez chwilę o tym, jak one były odbierane i jak właściwie XX wiek zaczął je odkrywać tak naprawdę na nowo i co przeszkodziło w tym odkrywaniu prawdziwej postaci tych książek, tych ich pism. Jak to było? To jest fascynująca historia, dlatego że można powiedzieć, że pamięć o Mary Wollstonecraft została zniszczona przez osobę, która najbardziej chciała tę pamięć właśnie podtrzymać, czyli przez jej męża. I dla mnie w ogóle opowieść o tym, co się działo po jej śmierci, w jakiś sposób podsumowuje całą tę książkę i całe ich życiorysy. Czyli znowu to, że ludzie, którzy właściwie chcieli im pomagać, nie do końca rozumieli, z czym one się zmagają. A mianowicie William Godwin, który poślubił Mary już w ostatnich właściwie miesiącach jej życia, no nie do końca zdawał sobie sprawę, jak bardzo obciążająca jest wiedza o tym, że prowadziła się ona, zdaniem oczywiście jej współczesnych, całkowicie niemoralnie. I uznał, że zasłużyła na to, żeby jej historia była prawdziwa. I taką prawdziwą historię postanowił napisać i opublikować. W ogóle nie wziął pod uwagę tego, że ona sama nie chciała tej prawdziwej historii w tym momencie ujawniać, ponieważ zdawała sobie sprawę, iż skutek będzie jeden, mianowicie ludzie nie będą chcieli czytać tego, co napisała, nie będą pamiętali, że była intelektualistką, że była filozofką, będą tylko pamiętali o tym, że miała nieślubne dziecko, o tym, że angażowała się w związki z mężczyznami, z którymi nie brała ślubu. Więc no, można powiedzieć, że chcąc w jakiś sposób oddać jej cześć, oddać cześć jej pamięci i uratować prawdę na jej temat, on skazał ją na wiele, wiele lat całkowitego zapomnienia. Co gorsza, był pogrążony w takiej rozpaczy po jej śmierci, że w ogóle nie przyjmował żadnej krytyki i nie skonsultował się z nikim, pisząc tę biografię. Nie skonsultował się na przykład z jej siostrami, które no, na pewno miałyby dużo do powiedzenia zarówno na temat samego życiorysu Mary, jak i być może mogłyby mu troszeczkę przemówić do rozumu i powściągnąć jego zapędy, ale on po prostu nie chciał ich słuchać. Był po prostu zrozpaczonym wdowcem, który pragnie za wszelką cenę, aby wszyscy podziwiali jego żonę i dowiedzieli się, jaka była niezwykła, a nie zdawał sobie sprawy, że ta niezwykłość jest w tym momencie stygmatem, a nie czymś, czym warto się w tej chwili akurat chwalić. Tak, bo rzeczywiście on miał zupełnie inne kryteria tej niezwykłości. Tak, niż współcześnie. Że wynikało to nie z jego złych intencji, ale raczej z takiej trochę naiwności, że ludzie są gotowi na co, on był od dawna gotowy, to znaczy na taką otwartość względem jej zachowania i tego, w jaki sposób ona postępowała, a propos jej też decyzji o tych właśnie wolnych związkach, a ludzie niestety nie byli na to gotowi. Anglia była wówczas bardzo konserwatywna, zresztą całe społeczeństwo, i tak naprawdę zrobił jej wielką krzywdę, zresztą pracował w niezwykłym pośpiechu, tam chyba było 6 czy 8 tygodni pracy nad tą książką, więc faktycznie tempo zabójcze, ale też, co ważne, wydaje mi się istotne i warte podkreślenia, to jest też to, że on ją na tyle skrzywdził, że jej dzieła i jej twórczość była nieważna, ale właśnie ważne były też wszystkie skandale i wszyscy na nią potem patrzyli przez pryzmat tego, w jaki sposób się prowadziła lub, nie wiem, jak nie przyjmowała właśnie tego, że trzeba zawsze, że trzeba być wiernym jednemu, że tak powiem, mężczyźnie, że trzeba, że rola kobiety to jest haftowanie i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj te skandale jakby zaćmiły tą całą jej twórczość i faktycznie poświęcenie pracy i tego wszystkiego i tym ideom, które ona gdzieś tam poświęciła życie. Także to jest bardzo przykre, bo tak naprawdę zaczęto ją odkrywać na nowo gdzieś tam w połowie chyba XX wieku, z tego co kojarzę. Także. Ale tutaj też przy tym wątku myślę, że pojawić się musi na nowo nazwisko, które już się pojawiło na początku naszej rozmowy, czyli Virginia Woolf. Tak, ona napisała w jednym ze swoich esejów napisała właśnie o Mary i w jakiś sposób można powiedzieć, że przywróciła ją troszeczkę do życia, przywróciła pamięć o niej. Zresztą bardzo się inspirowała tym, co Mary jakby zrobiła, nie tylko co pisała, ale to tym, jak żyła. Więc myślę, że to jest też bardzo takie znamienne i właściwie nawet w jakiś sposób wzruszające, że właśnie Virginia Woolf, a nie kto inny, wydobyła Mary Wollstonecraft z jakichś takich odmętów niepamięci. Bo to też jest warte podkreślenia, że ona właśnie z Godwinem stworzyła taki świetny układ, że to też było takie niezwykłe, że oni byli partnerami, że każdy szanował gdzieś tam swój czas na pracę twórczą i wiele potem kobiet feministek, prekursorek feminizmu powoływało się na to małżeństwo, ten model małżeństwa właśnie Godwina i Wollstonecraft, bo to było niezwykłe, że oni potrafili, że raz ty się zajmujesz dziećmi, raz niania, ty masz swój czas, ty masz swój pokój, swoją przestrzeń na to, żeby pracować. Czego na przykład też miała i często narzekała na to, że nie ma Mary Shelley, bo Percy był dosyć taki, że tak powiem, zaborczy, jeśli chodzi o pracę i twórczość. On był wolnym duchem, on mógł sobie wyjechać na żagle, ona cały czas zajmowała się tymi dziećmi. Także tutaj ta niezwykłość jest właśnie tych relacji, tak bardzo dojrzałej relacji małżeńskiej pomiędzy właśnie Wollstonecraft a Godwinem. Zresztą ciekawe jest to, że tak jak William Godwin troszeczkę, no nie powiedziałabym, że zatuszował prawdę na temat swojej żony, ale swoimi działaniami doprowadził do tego, że została zapomniana, to jego córka Mary Shelley właściwie zrobiła podobnie, jeśli chodzi o jej męża, ale tym razem całkiem świadomie, gdzie po prostu nie chciała, żeby wiedziano wszystko na temat jego życia osobistego, czy też ich życia osobistego i postanowiła, że ona wylansuje go niejako na wybitnego poetę romantycznego. Przygotowała naprawdę bardzo imponującą edycję jego dzieł. Opatrzyła je komentarzami, opatrzyła je wstępem i starannie wymazała prawdę na temat różnych skandali, w których brał udział i które również ją dotykały. Także zrobiła to oczywiście bardziej świadomie niż William Godwin, ale też można powiedzieć, że w jakiś sposób zmanipulowała pamięcią społeczną na temat swojego męża. Na temat swojego męża, człowieka, który w hotelowych księgach podpisywał się jako demokrata, filantrop, ateista. Tak, tak. Mnóstwo takich smaczków, proszę Państwa, w tej książce i oczywiście oprócz całej wiedzy, tak jak już powiedziałam, na temat też życia społecznego i takiego życia codziennego, bo myślę, że to też warto podkreślić, że Charlotte Gordon tutaj mamy oczywiście płaszczyznę, na której omawiane są te filozoficzne czy literackie dokonania obu naszych bohaterek. Filozoficzne w przypadku Mary Wollstonecraft oczywiście. Natomiast z drugiej strony mamy również no, taką analizę psychologiczną obu pani, tego jak ich wychowanie, jak ich dzieciństwo, jak pewne postawy ich rodziców czy ich otoczenia wpływały na to, jakie one były, a że obie miały pewną skłonność do depresji, to też widać było tego efekty w ich życiu. Zresztą Mary Shelley nawet zdawała sobie z tego sprawę i bardzo bała się możliwości pójścia w ślady swojej matki, która miała takie też bez zdradzania, zbyt wielu szczegółów, ale epizody depresyjne, nazwijmy to. Więc mając tego świadomość, bardzo próbowała się pilnować, ale też powiedzmy sobie szczerze, na ile potrafimy się pilnować i na ile jesteśmy w stanie zapanować nad okolicznościami, które no, na różne sposoby nas po prostu dołują, a nie da się ukryć, że życie Mary Shelley nie należało chyba do najszczęśliwszych i przeżyła wiele naprawdę takich poruszających tragedii. Zresztą wydaje mi się, że nawet lektura tej książki w duży sposób porusza czytelnikiem i potrafi być wzruszająca, chociaż minęło już tyle czasu, ale jednak no, ja naprawdę przejmowałam się głęboko jej losem, a mimo to potrafiła się jakoś podźwignąć i potrafiła to zrobić całkiem świadomie, także ten portret psychologiczny bohaterek jest faktycznie ciekawy i nawet z takiego współczesnego punktu widzenia może wielu czytelniczkom chyba zwłaszcza no, dać dużo różnych inspiracji i takiej otuchy nawet czy siły do różnych własnych zmagań. Mnie się wydaje, że tutaj wielką zasługą Charlotte Gordon jest to, że dzięki temu w jaki sposób i jakimi środkami i po jakie narzędzia sięgając opisała opisu sytuacji człowieka, opisała życie Mary Wollstonecraft i Mary Shelley, możemy się poczuć bardzo blisko nich. Na przykład ja miałam takie poczucie bliskości, pewnej współczesności tych losów także, kiedy czytałam o ucieczce Mary Godwin wówczas jeszcze i Percy'ego Shelley razem z Claire Clermont, czyli przybraną siostrą Mary do Francji, potem do Szwajcarii. Po prostu trójka nastolatków uciekła z domu i Shelley już był po 20, ale to też był bardzo młody człowiek wówczas jeszcze, 21-letni, a one miały 16 i 17, ile dobrze pamiętam. I ta ucieczka, ta podróż dzisiaj pewnie autostopem by się odbywała, wtedy trochę w innych warunkach, ale to niezwykłe właśnie, jak bliskie wydają się te losy i jak bliskie wydają się ich problemy. Także dzięki temu, w jaki sposób Charlotte Gordon ujęła tę historię. Myślę, że Państwa zachęciłyśmy do tego, żeby po tę historię sięgnąć i to się bardzo dobrze składa, ponieważ mam dla Państwa kilka egzemplarzy książki Charlotte Gordon, Buntowniczki, Niezwykłe życie Mary Wollstonecraft i jej córki Mary Shelley. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A jeszcze jedno pytanie do pań w takim razie. Co się dzieje teraz z dorobkiem i jaka jest pozycja Mary Wollstonecraft i Mary Shelley? To możemy się trochę domyślać ze względu na ten początek z Guillermo del Toro, o czym mówiłam, i o jego zachwycie wciąż i o tym, jak Frankenstein cały czas wpływa na kulturę nie tylko popularną, bo ta historia ma w sobie przecież wiele płaszczyzn, nie tylko rozrywkowo przywołującą dreszcze. No ale jaka jest pozycja teraz naszych bohaterek? Myślę, że teraz wraca się do tych pierwszych feministek, tych pierwszych, oczywiście feminizm wtedy nie był tak nazywany, my teraz gdzieś tam próbujemy nałożyć pewne łatki, ale te rzeczy, o których właśnie pisała Mary Wollstonecraft, tak naprawdę teraz zostają jakby odkopane i odczytywane na nowo, to znaczy potrzebujemy też takich myślenia, że feminizm to nie jest jakieś nagłe zjawisko, coś się wydarzyło teraz, walczymy, wychodzimy na ulicę. Nie, to jest cały długi proces i się okazuje, że ten proces trwa od właśnie XVIII wieku i te konsekwencje, które one poniosły, jakby dotykają również nas i nas kobiet, mówię oczywiście bardzo ogólnie, i staramy się jakby sięgając do tych pism spróbować na nowo interpretować je, ale też jakby mieć takie podłoże historyczne, czy też takie zaplecze, które pozwala nam w pewien sposób ukonstytuować to nasze prawo do walki i do tego, że ten proces jeszcze tak naprawdę nie jest zakończony. Zresztą warto też zauważyć, że Wołanie o prawa kobiety ukazało się po raz pierwszy po polsku dosłownie kilka lat temu, czyli widać, że tak naprawdę jej dziedzictwo jest z naszej perspektywy dopiero odkrywane. Zresztą, co ciekawe, zostało przetłumaczone przez grupę tłumaczy i udostępnione po kilku latach w całości w domenie publicznej. Także to jest też taki bardzo ciekawy i miły gest, który powoduje, że czytelnicy mogą się w prosty sposób zapoznać z najważniejszym chyba jednak tekstem Mary Wollstonecraft. Niestety brakuje tłumaczeń większej liczby tekstów, zarówno jednej, jak i drugiej Mary. Być może to się zmieni za czas jakiś, aczkolwiek trudno powiedzieć, bo jednak są to dość niszowe pisma i niekoniecznie interesujące dla masowego nowego czytelnika w tej chwili. Jeszcze chciałam dodać, że właśnie, że bardzo cieszy też trend takiej teraz mocnej literatury feministycznej, która jest na rynku wydawniczym. Świetny jest ten trend, więc można gdzieś tam na fali tego trendu, o którym Paulina mówi i tej zaniedbania, jeśli chodzi o tłumaczenia niektórych dzieł. Mam nadzieję, że jednak wydarzy się coś, że spowoduje, że te pisma zostaną przetłumaczone, bo myślę, że warto do tego wracać. Bo tak jak powiedziałam, to jest fundament naszej tradycji i tego naszego współczesnego feminizmu, o którym warto pamiętać. Trzymamy za słowo pani Moniko w takim razie. Dobrze. Może. Może się uda, tak. Kto wie. Dwie Mary, Mary Wollstonecraft i Mary Shelley, w przypadku których słowo wytarte wydawałoby się na pierwszy rzut oka i banalne, słowo niezwykłe, nabiera mnóstwa bardzo różnych treści i właściwie nowego życia to słowo, moim zdaniem, nabiera. Buntowniczki, niezwykłe życie Mary Wollstonecraft i jej córki Mary Shelley. O tej książce dzisiaj rozmawiałyśmy w Klubie Trójki z Pauliną Surniak, tłumaczką, i Moniką Długą, szefową redakcji wydawnictwa poznańskiego. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy również. Dziękuję bardzo. Edyta Kocęba, Ewa Redel i Katarzyna Borowiecka. My też kłaniamy się i dziękujemy. A na koniec jeszcze wracamy na ścieżkę dźwiękową filmu Kształt wody. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny.